که وجود من از رقص به هش آید، ذرات وجود من از رقص به هش آید. این ماه جهان آرا گر یک نظرت بینم، زیبایی و قد پیش اندام تو هیچ اندام نیست. مستی از من پرسو شور عاشقی، وان کجا داند که درد آشام نیست. Thank you. Thank you. با ماه روی سرخوش است، هر که را با ماه روی سرخوش است، دولتی دارد که پایانیش نیست. One could you 138 بود که با شرکت آقایان عبادی، عبدالوهاب شهیدی و پرویز یعقی تنظیم کرده. آهنگ دشتی و مثنوی دشتی، اشعار از عطار، محید قمی، سعدی و عراقی، گوینده روشنک.